الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے, اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. بس اے مسلمانوں, نہ تم سستی دکھاؤ اور نہ دشمن سے صلح کی درخواست کرو, تم ہی غالب رہو گے, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال سے کمی نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَرْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر تم سے مطالبہ کرے پھر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنو سنو, تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دعوت دی جاتی ہے, پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے, اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو, اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے.